en liefde iedere dag toch weer klaarstaat om het ook echt waar te maken, dan daar krijg je ook een warm gevoel bij. En dan zie je ook hoe hard er wordt gewerkt. Want we hebben toch een hele lastige COVID-periode ook achter de rug. Ja, en wat merkt u daar nog van? Nou ja, daar merk je natuurlijk best wel wat van. Hè? Want we hebben eerst die COVID-periode gehad en daarna is zo'n beetje de wereld veranderd met de oorlog in de Oekraïne, met een arbeidsmarkttekort in Nederland, met hogere inflatie. Dus het is een hele veranderende wereld. En in die veranderende wereld zijn wij weer gaan vliegen. En toen ik begon, daar zei je ook net al, je bent nu een jaar in dienst, toen stonden de passagiers ongeveer tot de snelweg in de rij om in te stappen. Dus ze kwamen ook heel snel weer terug. Ja, het was een groot drama op Schiphol. Nou ja, dat was inderdaad een drama op Schiphol. Want weet je, afgelopen november, niet nu afgelopen november, maar toen hadden we nog zeg maar een vliegtuig met Omicron-virus aan boord. 2021. En in 2022, nog geen 4-5 maanden later, stonden de passagiers tot zo'n beetje aan de snelweg in de rij. Ja. Zo snel ging dat. Hè? En terwijl je nog weer aan het opbouwen bent en aan het terugkomen bent en iedereen denkt, nou, we gaan weer beginnen na zo'n COVID-periode. Ja, en dan is het wel een drama als je goed wil beginnen, dat dan dit soort dingen ontstaan. Maar u voelt dus trots bij die 30.000 medewerkers als u dan door het bedrijf gaat tegelijkertijd. De blauwe vogel was altijd een symbool voor Nederland ook van trots, hè? Maar dat sentiment is wel echt veranderd, hè? Nee, het sentiment is sowieso veranderd. Hè. Bedrijven staan onder een vergrootglas. En terecht, hè, er moeten gewoon echt dingen, wat je zelf ook zegt, gebeuren. Wij zullen daar onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. En heeft u vliegschaamd? Nou ja, goed, weet je, wat is vliegschaamte? Wat ik belangrijk vind met name is dat we onze verantwoordelijkheid nemen en verduurzamen en alles erop alles zetten met elkaar. En het is een lastige industrie om te verduurzamen, maar wel die stappen zetten die ook nodig zijn om te doen. Dat is ook de missie waarmee u terug bent gekeerd bij KLM. Zeker. Ja. Waarom, los van dat, dacht u eigenlijk, ik ga dit doen? Want het is toch helemaal niet leuk in deze tijd van krimp en onrust om leiding te geven aan zo'n bedrijf? Nou, allereerst, toen ik ja had gezegd, bestond het woord krimp nog niet. Hè. Dat is de dag voordat ik in dienst trad aangekondigd. Had u anders geen ja gezegd als u het wel had geweten? Wel, natuurlijk wel, want ik loop niet weg voor problemen. Ik wil ze graag oplossen en daarom zit ik ook hier op deze plek. Ik wil graag onderdeel zijn van de oplossing. Het is een industrie die heel lastig is te verduurzamen. Het is het probleem, de industrie, toch? Nee, het is wat was het probleem? Je kunt er op twee manieren naar kijken. A, we verbinden Nederland met 170 bestemmingen. We zijn in verbinding met de rest van de wereld. En B, het is een lastige industrie om te verduurzamen, maar het kan wel. En dat laten we zien met alles wat we doen. Het gaat misschien niet snel genoeg. Maar als je kijkt naar wat Nieuwe Flow doet, wat je in de operatie aan operationele maatregelen kunt doen om het beter te doen, vandaag en morgen. Ja. Daarmee laten we zien dat we het probleem serieus nemen. Oké, dus het wordt beter, maar duurt even. Ja, zeker. Het wordt beter en het duurt even. Vorig jaar begon u dus. Niet iedereen was intern blij met uw benoeming. U zou niet voldoende ervaring hebben aan de top in het bedrijfsleven. Hoe is dat als je dat voelt binnen die 30.000 medewerkers? Nou, een groepje daarvan die misschien denkt, ja, is mevrouw Rintel wel de juiste persoon? Weet je, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Daarover ga je gewoon met elkaar in gesprek. Maar hoe voelt het? Hoe voelt het? Hoe het voelt is, ik moet ook waarmaken en laten zien waar we voor staan. Hè? En dat hebben we afgelopen jaar gedaan met elkaar om de operationele problemen op te lossen. We hebben 1000 mensen aangenomen. En laten we het ook hebben over de afgelopen 3 weekenden. Daar hoor je niemand meer over, maar we hebben de drukste weekenden van de afgelopen zomer gehad. Waar heel veel passagiers toch weer zijn vertrokken naar hun vakantiebestemming. Nou, dat is echt heel goed gegaan. We hebben een plan ingediend, hè, onze zienswijze bij de overheid, waarin we zeggen, wij hebben ook een plan waarin we schoner, stiller en zuiniger kunnen vliegen. Ja, we terwijl ook de overheid zegt, jullie moeten vooral minder gaan vliegen. Nee, de overheid heeft in eerste instantie gezegd, we willen krimp naar 440.000 bewegingen. En een tijd later hebben ze gezegd, en dat is gelijk aan 20% geluidsreductie. Het plan wat wij inleveren voldoet daaraan. Voldoet aan die 20% geluidsreductie. Daarmee zeggen we, overheid, u heeft een target gesteld. Dat target gaan we halen. En we hebben in een aantal stappen laten zien hoe we dat gaan realiseren. Ja, okay, dus. En dat hoeft dan niet per se met krimp. Dat kun je ook op een aantal andere manieren laten doen. Ja. En dat heeft u ook proberen hard te maken via de rechter, maar die krimp die wordt nu in ieder geval doorgezet. Nou, het zijn twee verschillende dingen. Dus wat de overheid heeft aangekondigd is, we willen naar 440.000 bewegingen. Daarvan is gezegd dat is equivalent aan 20% geluidsreductie. En dat moet via een procedure, een proces binnen de Europese Unie. En dat heet Balanced Approach. Laat nou zien in je zienswijze hoe je tot die 20% geluidsreductie komt. Nou, dat hebben wij ingediend en vele anderen met ons. Dat wordt nu geanalyseerd door de overheid en dan ingevoerd volgend jaar winter. Tegelijkertijd, daar doel jij op, heeft de overheid aangekondigd, we willen experimenteren, dus we willen vast een tussenstap nemen om nu alvast naar van 500.000 naar 460.000 bewegingen te gaan. En daar was u boos volgend over. Jaar zomer. Wij hebben toen gezegd, datzelfde geldt namelijk voor die andere procedure. Zo'n experiment kun je doen, maar niet voor het terugbrengen van bewegingen. Daar zul je ook weer zo'n Balanced Approach, die Europese procedure, voor moeten volgen. En die stappen zijn niet gevolgd. Laten we het nou even netjes doen en via dat proces doen. Dat hebben we aangegeven. Ja. Goed, we komen daar zo meteen nog wel op. Wat is één ding van afgelopen jaar waarvan u zegt, dat heb ik gedaan en dat heb ik goed gedaan? Nou, ik ben nooit zo van, dat heb ik gedaan. Ik ben echt iemand. Ja, dat snap ik. Maar ik ga hem op mijn manier beantwoorden. Ik werk namelijk heel graag samen met teams. Ik heb een heel nieuwe directieteam neergezet. En met elkaar zijn we begonnen aan een nieuwe, zoals wij het noemen, journey. Funding Our Journey is er eentje. En daarin hebben we ook gezegd, als wij nou kijken naar de toekomst en we kijken naar de visie en het doel van KLM, dan hebben we duurzaamheid in alles wat we doen toegevoegd. Dus bij ieder besluit wat we nemen, kijken we ook naar wat is de impact op duurzaamheid en hoe kunnen we het beter doen. Is dat dat nieuw? Hebben we structureel dit jaar ingevoerd met het team, waar het hele team ook helemaal achter staat. Is dat nieuw? Op die manier te werk gaan? Het is niet helemaal nieuw. Hè? Want als je kijkt naar wat er al afgelopen tientallen jaren is gedaan, ook aan duurzaamheid, met slimmer vliegen, nieuwe vliegtuigen, enzovoort, enzovoort, hebben we daar al veel in gedaan. We hebben wel gezegd, wij willen daarin versnellen. We willen daarin ook alles doen wat we kunnen doen. Dus laten we het in de kern van iedere van ons bedrijf zetten en dus in ieder besluit wat we nemen. Ja. Er is veel kritiek op KLM. Tijdens de coronapandemie kreeg uw bedrijf 3,4 miljard aan coronasteun van de Nederlandse overheid. Dat is een recordbedrag. U moest daarvoor voldoen aan een aantal voorwaarden. Staatsagent Jeroen Kremers hield toezicht op het naleven van die voorwaarden en hij concludeert dat u zich daar niet aan heeft gehouden. Hij noemt KLM een onbetrouwbare partner. Allereerst, wat waren die voorwaarden waar u aan moest voldoen? Nou, er is een framework agreement afgesproken om met elkaar een aantal afspraken te maken. Een van die afspraken is van welke kostenbesparingen voer je door. Daar doelt hij ook op. Andere voorwaarde was, wat kun je doen om versneld te verduurzamen? Welke initiatieven nemen jullie? En vooral ook, hoe rapporteer je daarover? Nou, dat zijn een aantal voorbeelden. Geen dividend uitkeren was er ook eentje? Dat klopt, hebben we ook niet gedaan, dividend uitkeren. Belastingontwijkende piloten aanpakken die in het buitenland wonen? Dat was er ook eentje. Dat was ook een voorwaarde. En hij zegt, u bent een onbetrouwbare partner. Hoe is dat? Nou, laat ik eerst beginnen met wat ik belangrijk vind, is dat we de staat altijd heel dankbaar zijn en nog steeds zijn voor de steun die is toegezegd. Wat ons is toegezegd is een kredietfaciliteit waar we een deel van hebben gebruikt. Hè. Dus een kredietfaciliteit van 3,4 miljard. Wat als u dat geld niet had gekregen van de staat? Hoe stond KLM? Dat is heel duidelijk, dan was je failliet geweest. Hè. Ja. Dus daarvoor krijg je ook steun. Ik bedoel, niemand heeft corona gewenst. Laten we ook even kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt in de wereld. Zeker. Niemand heeft corona gewenst. Niemand wist ook wat betekende dat, hoe lang gaat het duren en welke pakketten horen we daarbij. Dus dat was een rare tijd. Hele rare tijd. Dus onder die druk en die omstandigheden hebben KLM en de overheid samengezeten om een pakket te maken en daar voorwaarden aan te stellen. Heeft u er nou aan voldaan? Want nou, meneer Kremers zegt dat dat ging ik uitleggen. Mm-hmm. Dus we hebben van die 3,4 miljard hebben we een miljard geleend. Hè. Ja. Die hebben we in juni 2022 volledig terugbetaald. En we hebben aan heel veel voorwaarden wel voldaan. Hè. Dus als je zegt, we hebben gerapporteerd over duurzaamheid, we hebben het versneld terugbetaald met de behorende rente erbij. We hebben gezegd, we gaan ook zo snel mogelijk die kredietfaciliteit vervangen door een commerciële kredietfaciliteit. Dat hebben we ook gedaan, hè, met 14 banken. We hebben tijdens die COVID-jaren structureel kosten bespaard. waar de staatsagent ons op wijst is... hebben jullie voldoende structurele kostenbesparingen doorgevoerd? Hij zegt van niet. Hij zegt van niet. Nou, we hebben laten zien in het plan... wat we in ieder geval hebben gemaakt voor de komende 5 jaar. Want structurele kostenbesparing... het lijkt net alsof wij dat anders niet zouden willen. Natuurlijk willen wij dat wel. Hij zegt dat juist is... Hij zegt uit dat meerjaren plan bleek dat het bedrijf snel te veel ging uitgeven. Ja, maar goed, wij hebben het 5-jaren plan. Hè, dat maak je natuurlijk aan het einde van het jaar. Dus dat hebben we vorig jaar december, afgelopen januari opgeleverd. Daar hebben we een structureel kostenbesparingsprogramma in zitten... wat in ieder geval voldoet. Om ook weer winstgevend en renderend te zijn. Maar dus we hebben dat wel degelijk. Heeft maar u aan alle voorwaarden voldaan? Nee, dus we hebben niet aan alle voorwaarden voldaan. We hebben gezegd, we hebben heel veel kosten bespaard. Dat gaan we veel structureler doen. Daar hebben we een plan voor ingeleverd. Hebben we hem ook inzicht in gegeven. De regeling waarvan jij zegt, van belastingontwijking... hebben wij gezegd, dat ligt nu op de cao-tafel... En wij maken ons daar hard van en committeren ons daarop, hebben we ook gezegd. Ja, dus u bent goede dingen aan het doen, zegt u. Maar u erkent ook, we hebben ons niet aan die afspraak gehouden. Nou, de belangrijkste afspraak waar we ons niet aan hebben gehouden... en daar praat de heer Kremers ook over... is dat wij natuurlijk afgelopen... en dan kom je weer terug op die rijen op Schiphol... afgelopen zomer hadden wij... honderden mensen nodig om bij KLM te werken. Tegelijkertijd zijn wij door de minister-president... en andere ministers opgeroepen... mensen moeten boodschappen doen, energieprijzen gaan omhoog... Ja. We leven in inflatie. Wat gaat u nou doen met het salaris van de mensen... die op de grond en in de lucht werken? Hè? En wij noemen dat binnen de cao's werken van KLM. U moest wel iets doen, zegt u. En daar hebben wij een nieuwe cao van afgesloten. En daarvan hebben we heel transparant en aan de voorkant gezegd, wij kunnen voor die doelgroepen niet meer zeggen 20% salaris inleveren en geen cao. Nee. Wij moeten nu, om al die mensen binnen te halen, ook mensen behoorlijk betalen. Ja, meneer Kremers zegt dan juist weer, piloten verdienen bij KLM meer dan bij de concurrenten, ze werken minder. Dat is dan zijn conclusie. Hij vindt u ook niet zo transparant, maar u zegt eigenlijk, we hebben alles heel transparant gedaan. Dat onderzoek loopt nog volgens mij. Welk onderzoek? Nou, ja, zeker. Er lopen nog 2 onderzoeken. Maar allereerst, dat hebben we zeker transparant doorgegeven. En wat ik net zei, we hebben een cao voor alle KLM'ers. U haalt er nu een doelgroep uit. Ik zeg altijd, ik ben verantwoordelijk voor alle doelgroepen. Ja. Ik sta ook voor alle doelgroepen. We maken het product ook met alle doelgroepen. En dan kan er niet 1 doelgroep wel of niet uithalen. We dat sluiten komt u wel een cao. Goed uit dan nu. Nee, dat is helemaal niet waar. Want ik voel me verantwoordelijk daarvoor. En ik sluit die cao af voor allemaal. Oké, okay. Maar hij noemt u een onbetrouwbare partner. Snapt u dat? Nou, wat ik snap, hè, en daar heb ik natuurlijk heel veel gesprekken ook over gehad met de heer Kremers, dat als je afspraken maakt, moet je aan die afspraken houden. En wij willen ons ook aan die afspraken houden. Alleen, ik heb hem ook uitgelegd, omstandigheden zijn ongelooflijk veranderd. Ik ben de overheid zeer dankbaar. Ja. Ik heb sommige dingen nog niet kunnen doen. Daar ben ik aan gecommitteerd en die ga ik zeker doen. En er over de cao en de salarissen die we hebben afgesproken... ben ik aan de voorkant heel duidelijk geweest. Ja. Tot slot hierover. Kremers doet in een van zijn rapporten... in zijn rapport een aantal aanbevelingen. Eén daarvan is kabinet daag KLM voor de rechter. U moet geschrokken zijn, denk ik dan, toen u dat las? Of? Nou ja, natuurlijk schrik je daarvan. Hè? Want weet je, het is ook... in de geest was het wel van... we geven KLM steun, want we vinden het belangrijk dat KLM blijft bestaan. En KLM moet ook zo snel mogelijk weer op eigen benen staan. Door die 1000 mensen aan te kunnen nemen in deze zomer... door weer aan de vraag te kunnen voldoen... van al die mensen die op vakantie kunnen gaan... zijn wij ook in staat geweest om die kredietfaciliteit... Ja. over te zetten in een commerciële faciliteit... en daarmee weer op eigen benen te staan. Dat was het doel van deze hele steunactie. Die hebben we bereikt. We hebben niet alles volgens het boekje kunnen doen. En dat hoort natuurlijk wel bij een afspraak. Daarvan hebben we ook gezegd... een aantal dingen gaan we doen. Zoals die structurele kostenbesparing. Ja. En nog een aantal andere zaken. En waar ik me echt niet aan kon houden... omdat ook de KLM'ers boodschappen in de winkel moet doen. Dat heb ik transparant en aan de voorkant gezegd. U ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. Nou, ik vind het allereerst vervelend dat we tot rechtszaken moeten komen. Ik zou hier liever nog het gesprek over voeren. U heeft in uw functie als de CEO van KLM een gezichtsbepalende functie. Kritiek op het bedrijf is ook kritiek op u. Hoe is dat? Dat trek je aan natuurlijk. Ik ben ook een mens. Ik voel me verantwoordelijk voor de 30.000 KLM'ers. Ik voel me verantwoordelijk voor KLM en de reputatie. Dus als dat soort dingen voorbij komen, voel je je natuurlijk, ja, vind je niet leuk. Nee. En wat betekent dat? Ik vind het niet leuk. Nou ja, weet je, ik heb ook gezegd in het bedrijf, en ik heb het ook wel eens een keer al op radio of televisie gezegd, hè, toen wij dat kort geding zijn gestart met heel veel andere airlines. Over dat besluit om als experimenteerregeling naar die 460.000 te gaan. Waarvan wij zeggen, we volgen niet het goede proces. Ja, dan slaap je daar niet van. Want dan ga je een kort geding aan tegen de staat die je net enorm heeft geholpen. Nou, dat is wel het laatste wat je wil. Ja, dan ligt u echt wakker. Dan lig ik echt wel wakker van. En wat denkt u dan in zo'n nacht? Waar ben ik aan begonnen? Nou, dan denk je aan van, goh, hoe gaan we hier nou uitkomen? En hoe kan ik dit nou zo goed mogelijk doen? Ja. Het gaat de laatste tijd, mede vanwege het aangekondigde vertrek van Sigrid Kaag uit Den Haag, ook over vrouwenhaat. U moet lachen? Ja, nee, natuurlijk. Dit is meer, hoe noem je dat? Een boer met kiesbijen. Ja, ja. Heeft u daar last van? Ik denk dat ik daar persoonlijk niet last van heb. Ik denk dat voor politici echt anders is. Ik ben overigens wel gestopt ook, hoor, met social media lezen. Hè. Als LinkedIn gaat en Twitter gaat. Omdat je toch heel veel persoonlijke berichten krijgt die niet altijd even vriendelijk zijn. Maar het is natuurlijk wel vreselijk als je dat hoort. Ja. En ook als je gezin wordt bedreigd. Hè, en als je zelf bedreigd wordt. Dan je kinderen onder druk staat. Ja, ja, ja. Ja, u was ook onderdeel, dit is van een compleet andere orde. Ja, maar het is denk ik wel een belangrijk onderwerp. Absoluut. U was ook onderwerp van satire in het televisieprogramma Even tot hier. De baas van de KLM zegt, natuurlijk kun je niet zeggen minder vliegen, want dan gaan we spijt van krijgen. Nou, ik denk dat we vooral spijt krijgen als we door klimaatverandering straks het hele land onder water hebben staan. En welke idioot is daar nu de baas bij KLM? Ja. Leuke vrouw van de NS? Toen ze bij de NS zat, zei ze, ja, we moeten minder vliegen. En nu als baas van de KLM roept ze, ja, we moeten ons helemaal de ziekte vliegen. In de dikke vandalen is het woord opportunisme het enige woord waar geen omschrijving bij staat, maar alleen maar deze twee foto's van Marjan Rintel. Nou, ik zie u nu in ieder geval hard lachen. Ja. Maar doet dit pijn? Nou, ik zag het de aankondiging. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dan heb ik mijn partner gebeld. Ik zeg, kijk jij eerst. En laat me dan even weten of ik vandaag kijk of morgen kijk. En die zei van, je moet gewoon kijken. Ja? Het is en ook grappig en het is ook prima. En tegelijkertijd denk ik, weet je, wat daaruit komt, Air Rail, daar word ik altijd op bevraagd, nog steeds. En daar staan wij ook gewoon nog steeds voor. Dus natuurlijk wordt hier in de satire een ander programma van gemaakt. Ik vind nog steeds dat je tot 600-700 kilometer, wat we met elkaar hebben afgesproken, moet kijken of je met de trein kan gaan. Dat heb ik gezegd binnen NS en dat zeg ik ook binnen KLM. En daarmee hebben we dus dit jaar een aantal stappen al genomen. Ja. En zullen we nog veel meer stappen moeten nemen. Oké, ik dacht juist, wat een ongemakkelijk dilemma inderdaad, dat u eerst zei, nee, van lekker met de trein. Nee. En nu heeft u de baat bij dat we allemaal blijven vliegen. Maar... Nee, wij hebben dit jaar, we hebben natuurlijk de frequentie al naar Brussel eraf gehaald. We hebben grote blokken ingekocht op Thalys om zoveel mogelijk van onze overstappende klanten via Amsterdam met de trein te laten komen of te laten gaan naar Brussel. En we zijn in gesprek met zowel NS als het ministerie, als Thalys, om te kijken hoe kunnen we dit nou versneld beter doen. Ja, en lukt dat? Want het is verschrikkelijk toch als je internationaal met de trein wil reizen. Dan kom je in een soort doolhof van allerlei aanbieders en het is hartstikke duur. Ja, dus ik denk, ik weet toevallig nog aan het verleden, maar dan gaan we het over NS hebben. Ik denk dat mijn NS-collega's dat moeten doen. Is dat ze daar natuurlijk druk bezig zijn met reserveringssystemen om het beter te maken. En ik zou graag natuurlijk met hen, en dat ze, daarover zijn we ook in gesprek, om te kijken hoe kunnen we die frequentie naar Brussel nu nog betrouwbaarder en meer frequent maken, zodat wij structureel onze passagiers erop kunnen zetten. Maar goed, dat is dan het onderdeel van NS. KLM, want het is echt Air Rail, hè? Hoe kunnen we die transfer met de trein goed doen? Ja, maar de transfer met het vliegtuig is vooral ontzettend goedkoop natuurlijk op dit moment. Nou, ik denk dat er geen ticket meer goedkoop is op dit moment. Men klaagt steen en been over dat goedkoper de prijzen dan de in de trein. Luchtvaart al goedkoper u snapt wat dan ik bedoel, de trein. Toch? Ja. Nou ja, dat was de vergelijk naar Warschau. Dat heb ik natuurlijk ook gehoord. Dat was een treinverbinding van 17 uur. Die werd vergeleken met een vlucht van 1 uur 50. waarin je ook nog 4 of 5 keer moet overstappen. Dat is wel moeilijk vergelijkbaar. Dus ik zou liever inderdaad korte afstanden met elkaar vergelijken die binnen die 600 kilometer zit. Ja, en heel eerlijk gezegd, hè, ik ga zelf ook graag met de trein naar Parijs, want ik kom daar nogal regelmatig. Mm-hmm. Maar de treinen zitten vol. Ja. En dan gaat ook daar, dat is natuurlijk hetzelfde systeem, de prijs gewoon omhoog. Want ik zag op Instagram wel dat u met het vliegtuig vanuit Parijs weer naar Nederland vloog onlangs. Ja, ik varieer regelmatig. Ik maak ook graag gebruik van mijn eigen product. Dan ontmoet ik mijn collega's en kan ik de goede gesprekken voeren en ook de klant ontmoeten. Dat is belangrijk. Maar u zegt zelf met de trein. U zegt zelf ook van nou, onder die 700 kilometer ga dan met de trein waar kan. Nou, Parijs is denk ik een voorbeeld van een plek waar dat juist uitstekend naartoe kan. Maar dan zegt, gaat u zelf ook met het vliegtuig? Maar als de trein vol zit, als ik besluit om volgende week met de trein te gaan, kan het niet, want de trein zit vol. He, dus vandaar ook dat ik zeg, laten we kijken naar de frequenties. Hoe vaak gaan die treinen? Kunnen we meer capaciteit inzetten? En dan wordt het ook makkelijker. Ja. En dan gaat de prijs vanzelf omlaag. U noemde het net al even. Het was 15 dagen volgens mij voor u begon bij KLM dat bekend werd dat Schiphol moest krimpen. Hoort u... Een dag van tevoren, geloof ik zelf. Een dag van tevoren ja. Zelfs. Hoort u dat dan ook via de NOS of kreeg u van iemand een belletje? Die zei, Marjan, ga even zitten. We hebben slecht nieuws. Nou, er is zoveel gebeurd in die eerste weken en dagen dat ik niet meer weet van wie ik het heb gehoord. Maar ik weet wel dat we allemaal geschokt waren, omdat dit zo plotsklaps werd aangekondigd zonder enige betrokkenheid van de luchthaven, van de luchtvaartmaatschappijen, van de partners in de luchtvaart. Ja. En dat was toch heel apart. Wat het kabinet betreft gaat de luchthaven, u noemde het al, van 500.000 terug naar maximaal 440.000 vliegbewegingen per jaar. Dat betekent voor u als stamgast van Schiphol ook dat u vluchten moet schrappen. Het doel is de krimp van milieuschade, ook van geluidsoverlast. Ja, het klinkt simpel, minder vliegen is minder schade, toch? Ja, dus waar het de minister om te doen is 20% geluidsreductie. Hè? Dus eerst is gezegd 440, maar het is uiteindelijk vertaald naar 20% geluidsreductie. Dat is belangrijk, want het doel kan nooit zijn krimpen. Het doel is of geluidsreductie of CO2-reductie. Ja. Het plan wat we hebben ingeleverd, hè, want dan vraag je, kom met een zienswijze, dat heeft de overheid gevraagd, die hebben wij ingediend, net als vele anderen. En daarmee hebben we gezegd, schoner, stiller, zuiniger. We hebben een plan dat voldoet aan die 20% geluidsreductie. En dan doelt u op de Airbus-vliegtuigen die u heeft besteld voor 7 miljard? Ik doel op vele maatregelen die in het plan staan. En dat begint, hè, zoals die balanced approach ook aangeeft. Hè, dat is die procedure van de Europese Unie. Je moet aan de bron beginnen. De bron is natuurlijk het vliegtuig. Dus nieuwere vliegtuigen, dat is altijd een mooi vergelijk. We hebben 4 nieuwe vrachtvliegtuigen besteld. We vliegen nu nog met 747... de Boeing 747 en we hebben 4 Airbus A350's besteld. Dat scheelt meteen 50% geluidsreductie en 40% CO2-reductie. Omdat die hele nieuwe technologieën, nieuwere vliegtuigen zoveel beter zijn. Maar die geluidsreductie, dat gaat dan inderdaad om 50%, maar dat is technisch gezien. Op het gehoor merk je geen enkel verschil, lees ik dan. De 20% geluidsreductie is ook echt een gemeten geluidsreductie. Hè? Dus er staan allemaal in het gebied rondom Schiphol geluidsmasten, ja, hoe je ze ook wil noemen. Hè? Die meten het geluid. En daar is een heel systeem voor opgezet. De bedoeling is dat het totaal van het gemeten geluid 20% naar beneden gaat. Dat is de doelstelling die de minister heeft opgelegd. Maar ik lees met die Airbus dat die 50% technische reductie dus op het oor niet te horen is. Dat je eigenlijk naar 80% reductie moet, omdat ook dat ik dat als vliegtuigspotter of omwonende kan horen als ik eronder sta. Dan maakt het geen enkel verschil. Ja, maar dat is dus even wat je met technisch bedoelt en een persoon. Hè? Je hebt natuurlijk van wat hoor je, wat hoor ik als mens als ik daar sta. Maar daar gaat het om, daarvan zegt de minister ook van wij hebben ook de belangen van die omwonenden. Precies, maar dit is vertaald in die 20% geluidsreductie. En als je dat bij elkaar optelt, het is natuurlijk niet alleen dat nieuwe vliegtuig. Hè. Wat wij zeggen juist ook in stap 2, die operationele maatregelen. Blijf nou veel langer, veel hoger vliegen. Ja. En ga pas wat later naar beneden en met de landing. Want dan heb je ook al minder geluidsreductie, wat je ook daadwerkelijk hoort. Dus alles bij elkaar optellend, zal het wel echt tot minder hinder leiden. Maar minder vliegen is toch altijd de simpelste manier? Minder vliegen is minder momenten dat er geluidsoverlast is. Nou, maar je moet... Dat zo kan je het vertalen. Dat is toch zo? Dat is ook zo als je het feitelijk bekijkt. Wat wij zeggen, als je minder vliegt, zijn wij niet in staat om zoveel... We investeren 6 tot 7 miljard in nieuwe vloot. Ja. Als je 6 tot 7 miljard in nieuwe vloot investeert... dan heb je daadwerkelijk echt minder geluid. Als je kijkt naar ons plan, waarin wij zeggen... we gaan nieuwe vloot kopen en we gaan operationele maatregelen invoeren. Maar ik hoor het verschil dus niet. Dat hele lijstje, dan heb je in 27 hoor je daadwerkelijk het verschil wel. Is niet door ons berekend, is door NLR berekend. Vanaf 26, 27 met nieuwe vloot kom je daadwerkelijk op veel meer geluidsreductie dan als je met oude vloot blijft zitten met minder bewegingen. Ja. Want dan kun je gewoon met z'n allen veel minder snel vernieuwen. Ik snap dat u hiervoor pleit. U heeft 7 miljard afgetikt voor die vliegtuigen. Dat klopt. Ja, kunt u niet meer terug? Maar we hebben het niet. Maar de achterliggende berekeningen zijn wel degelijk serieus. En die hebben wij niet gemaakt. Die heeft NLR gemaakt. Die heeft het hele plan doorgerekend. En er ligt gewoon een serieus plan vanuit de sector om het schoner en stiller te doen. En kan je niet meer terug? Je kan altijd terug. Je bent flexibel met je vloot. U kunt die investeringen terugdraaien. Wij nemen gewoon onze opdracht serieus. En onze opdracht is geluidsreductie. Dat is die 20%. En een heel groot deel kunnen wij realiseren met nieuwe vloot. Dus daar gaan we gewoon mee door. Ja. U start een campagne waarin u zegt, pak de trein. Misschien vanwege uw NS-verleden, maar tegelijkertijd is het ook niet iets nieuws. Want dit is een reclamespotje uit 2019. That's why we want to ask you something. To fly more responsibly. Do you always have to meet face-to-face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? We, the first commercial airline in the world, today kindly invite you, all travelers in the aviation industry, to join forces. Ik probeer aan uw gezicht te zien hoe u kijkt, maar ik kan het niet raden. Nee, ik ken dit spotje ook niet. U kent het niet? Nee. Dit is 4 jaar geleden dus, maar u herkent wel de boodschap toch van uzelf, van pak ook dit trein. U zei dat net al, Zeker. Als het kan, ja, ga dan met de trein. Uitgelegd. Ja. U legt dan de bal wel heel erg bij de consument. Dat voelt een beetje flauw, vind ik. Want als er iemand iets kan doen aan de enorme uitstoot van KLM... dan bent u het als CEO. En dan zegt u tegen mij als Nederlander... ga maar kijken of je met de trein kan. Maar dat zeggen we. En tegelijkertijd bieden we het ook echt aan. Hè? Dus ik leg helemaal niet de bal bij de ander. Wij leggen de bal bij onszelf. Wij zeggen... Neem het initiatief en nemen ook besluiten om het duurzamer te doen. We hebben ook gezegd, laten wij groot inkopen bij de Thalys. Bijvoorbeeld heel veel zitplaatsen kopen en reserveren. Ja. En dat ook daadwerkelijk aan onze klanten aanbieden. Zodat ze het goed kunnen verkrijgen om via Schiphol of via Brussel naar Schiphol en van Schiphol naar New York bijvoorbeeld te kunnen vliegen. Dus we bieden het ook daadwerkelijk aan, omdat we die zitplaatsen zeker hebben gesteld. U kent dit spotje dan niet, maar u snapt toch wel dat het voelt als greenwashing? Dat u als een enorme partij gaat zeggen, nou, doe je koffer wat lichter inpakken en pak eens de trein. Weet je, we nemen alle maatregelen die nodig zijn. Het maakt mij niet uit welke maatregelen, of ze kleine maatregelen zijn of grote maatregelen. We zullen met elkaar alle maatregelen moeten nemen om te verduurzamen. Ja, maar u toch iets meer dan ik? Nou, ik weet niet waar jij in zit, maar ik denk dat iedere persoon moet verduurzamen. En wij als KLM zeker, en daar pakken we ook onze verantwoordelijkheid voor. Ja, doet u genoeg? Het kan nooit genoeg zijn. Nee, het kan nooit genoeg zijn. Hè? Dus niet als met autorijden dat de oplossing voor de hand ligt. Hè? Met elektrisch rijden. Dat bestaat gewoon nog niet met vliegen. En ik heb al in een elektrisch vliegtuigje gezeten. Dus we zijn echt aan het kijken wat kunnen we op Europa doen met elektrisch vliegen. Ik ben bij Neste en Shell op bezoek geweest in Nederland om te kijken hoe kunnen we nou versneld met sustainable aviation fuel vliegen. Ja. We zitten op 70% elektrische vloot op de grond. Hè? Dus al onze voertuigen die we nodig hebben in de grondafhandeling zijn we aan het elektrificeren. Zitten we al op 70%. Weegt niet op tegen een vliegtuig natuurlijk. Niet op tegen vliegtuig. Ik heb al een heel verhaal gehouden over nieuwe vliegtuigen. Ja. Nee, dus dat zit er al bezig in. Dus ik vind, je moet alles doen wat je kunt binnen je vermogen. Ja. Gaat u nog op vakantie? Ik ga hopelijk op vakantie, maar voorlopig zijn wij nog even aan het werk. Dit is ons drukste seizoen ooit natuurlijk. Hè? De zomervakantie, de afgelopen 3 weekenden. En we zijn gewoon heel blij dat die heel goed zijn verlopen voor onze klanten en passagiers. En dan lekker met de trein? Ik ga heel graag met de trein, maar ik ga eerst nog even naar Parijs. Dank voor dit gesprek. Marjan Rintel, president-directeur van KLM. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hier Kunststof. Michelle Samba is te gast. En 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Dag. Dit is de dag. Is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Gert Kluk.